radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Benvingudes a La Plaça, un podcast de la CUP. Hola, hola, hola, què tal? Com estem? Benvinguts i benvingudes. Primer de tot i abans de res, caldria explicar-nos. Suposo que si ens estàs escoltant, deus tenir curiositat de per què la CUP ha decidit ara fer un podcast com si fos un home català de 30 anys qualsevol. Bé, doncs, ho intentarem explicar. El món va molt de pressa i estem constantment consumint continguts ben picadets, ben rapidets, amb subtítols, perquè no els haguem ni a d'escoltar, tot ben mastegat i de digestió ràpida. Però la vida creix en altres ritmes i altres espais, i és sovint, a la plaça, al mercat, a la terrassa del bar o als sobretaules, quan trobem el temps i les ganes per pensar solucions a allò que ens preocupa. Des d'aquesta mateixa lògica neix aquest podcast, amb la voluntat de tenir espais més pausats i profuns on explicar-nos, on reflexionar, on generar recursos col·lectius per a la propera assemblea o debat de bar o dinar familiar o qualsevol lloc on es torni a parlar de política. I quin millor moment per fer-ho que per Nadal, eh? L'objectiu d'aquest podcast és dedicar programes sencers a desgranar temes d'actualitat i les seves possibles solucions. Però en moments desesperats, mesures desesperades. I no pensar en deixar-vos soles en la propera batalla dialèctica amb el cunyat al sobretaula. Avui som a Radiotrama, amb en Riqui, i la xava us la fotrem, doncs, l'Adriana Llena i servidora, Laia Mauri. Podem parlar que All I Want for Christmas is You és un crit contra el consumisme nadalenc? Ella no vol joies, no vol bolsos, ella no vol molt, ella només et vol a tu. I què més maco que només demanar amor? Mariah Carey, una diva anticapitalista? Jo dic sí. Clarament sí, totalment, Adriana. All I Want for Christmas is the end of capitalism, també podríem dir-ho, si vols. Més o menys, més o menys. Si fa no fa. Doncs avui iniciem el podcast de la CUP. Sí, comencem aquesta aventura sense cap tipus de sentit. Aquestes coses que ens passen pel cap de tant en tant, però el tema és que necessitem arguments, necessitem armar-nos políticament per tenir dades, per tenir idees, per saber-nos explicar, per debatre i analitzar, i per què no discutir? El que ens agrada a nosaltres és una bona discussió. I clar, si parlem de discutir, home, millor època de l'any de les discussions, els dinars familiars de Nadal. Sí, sí, venim preparades amb una metralleta d'arguments, tenim les respostes i no deixarem cunyat en peu. Perquè, siguem sinceres, més enllà dels cunyats, això de la família té molt d'inri. Amor incondicional i perquè toca, amb gent amb la que comparteixes una mica de sang. I amb alguna cosa, i amb alguna gent ni això, ni una mica de sang. La família ens cuida i ens estima, però també és un lloc una mica hostil, que ens pressiona a encaixar, que ens ensenya a fer les coses com toca i a ser funcionals. Però funcionals a què? Potser ens hem de replantejar què vol dir això de la família. Si potser aquesta ajuda mútua, suposadament desinteressada, també l'hem de donar a aquella gent amb la que compartim, no sé, el vincle de ser persones. M'agrada molt hippie, això. I si la família també és aquella gent amb la que, per exemple, escollim compartir la vida, més enllà de també el teu nòvio. Sí, perquè, aviam, tampoc ens posarem ara a romantitzar les coses en plan trad wife, que... per qui no ho sàpiga, alerta boomer, és aquesta tendència d'internet de senyores que han decidit que com que el sistema capitalista i el fet de treballar molt no els hi mola, doncs se'n van a fer crios, com si fossin, no sé, una fàbrica de nadons. Tampoc és això, vull dir, ostres, jo crec que podem aspirar a nous imaginaris, podem aspirar a coses diferents, podem aspirar a noves maneres de relacionar-nos, també. I això potser queda una mica rotllo tribu, però bueno, ja que hi som, doncs... No, la tribu. Bueno, doncs, tornant a centrar-nos, els dinars i els sopars de Nadal són un camp de mines, ja ho sabem, una espècie de prova extrema a la teva paciència, però també una oportunitat. Ara semblaré jo un influencer d'autoajuda i qualsevol repte pot ser també una oportunitat per fer allò que millor se'ns dona, que és, no ho negarem, fotre una bona xapa. Una xapa d'aquestes que ens agrada, sobre allò que a tu t'interessa parlar, potser a l'altre no li interessa el que tens a dir-li, però tu pots aprofitar qualsevol excusa per entrar-hi. Agafar-se un clau roent per practicar l'art de la dialèctica i de pas veure si convences algú. Que tots sabem que evidentment no farem la revolució en una sobretaula de dinar, vull dir, això és evident, i no podem resoldre-ho tot, vull dir, em sap greu, si al teu tiet li ha agafat pels ovnis, no tinc un argumentari per tu. Però sí que és veritat que no us deixarem soles, evidentment. Per tant, podem anticipar una mica, hem fet una petita selecció dels temes més candents, d'aquells que estan allà, sabeu, a totes les taules de bar, allò que tothom acaba traient una mica, els grups de WhatsApp treuen foc. I hem fet així una mica de selecció i hem buscat gent molt més adequada que tu i jo, Adriana, perquè tu i jo tenim moltes... Som limitades. Tenim moltes coses bones, però potser a vegades som una mica massa beligerants. És una opinió. Bueno... No sé si és respectable, però vaja, el fet és que hem intentat triar alguns temes perquè algunes persones adequades... Més respectables. Això, segur, us ajudin a respondre als cunyats aquest any a totes les taules. Perquè, no, podríem començar per aquell típic familiar que segur que teniu tots, jo almenys me n'he trobat, que s'ha fet ara supersocialista i evidentment socialista, no vull dir dels nostres socialistes tant de bo, sinó del PSOE, perquè ara està super encantat de que el transport públic és gratuït i tu intentes explicar-li que les coses no van bé així, que no sé què, que tal, que ho haurem d'acabar tornant a pagar, que al final és una empresa, bé, totes les històries, però tu no t'escolta. Tenim una solució si no t'escolta. Posa-li això. Doncs, i tant, jo també penso que el transport públic hauria de ser gratuït, però no com una mesura temporal i populista promoguda pel govern d'Espanya, sinó de forma permanent. No ha de ser una mesura amb data de caducitat. L'aposta pel transport públic és l'aposta per una societat que sigui sostenible, per una societat del futur. Estem immerses en diferents crisis. D'una banda, la crisi climàtica, i no podem continuar depenent dels combustibles fòssils per alimentar el nostre vehicle particular pels nostres desplaçaments. I a més, la crisi actual de la inflació de preus, la pujada de l'IPC i el manteniment del mateix nivell de salaris fa que aquesta gratuïtat del transport públic fomenti més l'ús entre les classes populars, les classes treballadores. No és una mesura com els 20 cèntims de la gasolina, no?, que pot afavorir a tothom i que no, o sigui, a la persona que ve amb un Porsche, amb un Ferrari a repostar, i que no incentiva no, una societat més sostenible mitjançant el transport públic, sinó que facilita que la gent continuï utilitzant aquest transport privat. I al nostre país hi ha carències gravíssimes amb el nostre transport públic. D'una banda, tenim molts municipis que no disposen de línies ferroviàries. De fet, a Ponent, Pirineus, tenim un territori totalment abandonat en temes de connexió viària, ja sigui per via fèrria o per carretera. Tenim transports que pràcticament no passen, no existeixen freqüències. La gent del Pallars necessita moltíssimes hores per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a Lleida o per poder accedir a d'altres territoris. A més, sovint ens trobem amb vagons absolutament atapeïts. No hi ha cap dia sense que no hi hagi endarreriments en les línies de Renfe i de Rodalies. Hi ha trens que directament no passen i línies com, per exemple, les de Lleida, que triguen més de 3 hores per fer un trajecte Lleida-Barcelona. La gent que venim de Lleida no tenim una alternativa mitjançant el tren convencional, no?, amb un preu econòmic o dintre del sistema, inclòs dintre d'aquest sistema gratuït, per poder anar de Lleida a Barcelona. L'única opció que tenim és agafar la van o l'AVE i pagar els preus d'aquest tipus de trens, no? A més, també és molt comú que les vies s'inundin, que un tren dels carrili, que hi hagi problemes tècnics. Falta moltíssima més inversió, això està clar, i el transport públic ha de ser una garantia de desplaçament i de mobilitat per a les classes treballadores i, per tant, ha de continuar sent una mesura gratuïta. A tu t'ha quedat clar, Adriana? Perquè a mi sí. Claro, claríssimo. O sigui, era impossible que no ens quedés clar. La Turra, crec que... No, jo ara sé més de transport públic que de la meva pròpia vida. Sí, sí, totalment. I la vida me la passo al transport públic, vull dir que imagina't. Vale, aleshores, quan ja s'hagi obert la veda de parlar de política, em jugo el que vulguis, que serà el tema del lloguer, no? Que encara està el lloguer. Ara, de fet, ahir veiem unes dades que fan una mica posar-se les mans al cap. I m'aposto el que vulguis que al cap de 2 minuts algú mencionarà la paraula ocupa. I què els hi direm quan parlin dels temuts ocupes? A veure, anem a posar els punts sobre basis. Això del fantasma de les ocupacions, això de que diuen de que marxes un cap de setmana, de que t'ocuparan la casa, això és una maniobra d'empreses de venda d'alarmes, de propietaris i de governs policials que el que vol és ficar-te la por al cos, que el que vol, sobretot, és poder endurir les mesures contra la gent. Hem de tenir clar que el 90% de les ocupacions són a pisos buits de grans propietaris, entitats bancàries i fons voltors. El que sí que no és un fantasma és el problema de com accedir a un habitatge. Això sí que és molt real, en canvi. Els preus exorbitats, els de lloguers, de compra, els desnonaments diaris, l'expulsió de veïns i veïnes de barris i pobles o les dificultats per emancipar-se del jovent. I també és molt real els beneficis que alhora estan tenint grans tenidors, fons voltors, que el que fan és obtenir milions i milions especulant amb un dret tan bàsic com l'habitatge. I tot això ho fan amb l'ajuda de les administracions de torn, que no fan polítiques de fons per revertir-ho. Jo, de veritat, que el primer que em digui ocupa, que mencioni la paraula ocupa, passaré el barret de l'Aguinaldo, aviam si em paga el lloguer el mes que ve. Perquè, nen, tela. És això, la venda d'òrgans. Sí, més o menys allà estem. Clar, després, parlant de gent així amb molta cara, després hi haurà el tiet que amb tots els seus ous, sense haver-te aixecat de la cadira ni una sola vegada mentre l'àvia, que està amb la reuma, haurà cuinat tot el dinar, desparat, per a taula, bla, bla, bla, ens dirà, des d'aquella postura així tota cunyada mentre s'està fent el cigaló, que som unes exagerades amb el feminisme, que ja no es pot fer broma a res, que és que ara ja tenim tots els drets, que de què anem? I jo, francament, tinc algunes coses a dir-los. El que es fa pesat és haver d'explicar encara avui dia que el feminisme lluita per la justícia social. Nosaltres volem coses tan boges com que tothom cobri un sou digne per la mateixa feina, que ningú tingui por quan vagi pel carrer, que les feines de cures, de cuidar aquells que estimem, això que hem vist tan important durant la pandèmia, que sigui responsabilitat de tots i totes i no que recaigui només sempre sobre les mateixes. Demanem coses tan disparatades com tenir vides que valgui la pena ser viscudes, a tots els nivells, social, econòmic, laboral, polític, sexual i emocional. I sí, es fa pesat, però no deixarem de lluitar-hi. A mi m'ha agradat. Res a afegir. Ja està. És això. Està tot dit. Aleshores, quan ja havíem sortit d'aquest tema, no? Havíem sortit d'aquesta, arriba el cosí que està una mica deprimit perquè està una mica adolescent, no? Les hormones, la pubertat, i et diu que és igual discutir sobre tot això perquè és que fem el que fem és igual perquè el món s'acaba, i el món s'acaba ja. I no, i després pues, sortirà l'altre cosí, el listillo, el criptobro, que dirà, no, si és que això del canvi climàtic no existeix, és una cosa, és cíclica de la Terra, és una cosa que s'han inventat, no? I ara jo li diré, espera, que el Dani Cornellà té una cosa a dir-te. Carai, que no heu vist què està passant aquí a Catalunya? Portem més d'un any amb una sequera galopant. Un estiu que ha durat 6 mesos de calor. Un hivern que ha arribat tard i sense fred. Uns Pirineus on l'única neu que hi trobareu és la que fabriquen les màquines de neu artificial. Una costa que porta anys en regressió, perdent centímetre a centímetre per l'augment del nivell del mar. Ara, sí que és veritat que el clima ha anat canviant al llarg dels anys per causes naturals. Però ara no és així. La comunitat científica té claríssim que aquest canvi es produeix pels gasos d'efecte hivernacle emesos per l'home. Des de l'època industrial fins a l'actual, el consum de combustibles fòssils ens ha portat a la situació actual. De fet, a nivell planetari ja hem augmentat un grau de temperatura i es preveu que arribarem entre 1,5 i 2, amb els greus efectes i conseqüències que ens portarà no només a la zona mediterrània, sinó al nivell planetari. Per tant, atribuir a causes naturals el que està provocant l'home en l'actualitat és de poc rigor. Un Dani Cornellà a cada taula. És a dir, si així no t'ha quedat clar i no et convenç de que no et genera aquesta tendresa de posar-te a fer coses, jo francament ja no sé com fer-ho. Sí, sí, a mi m'agafen ganes d'aturar el canvi climàtic i posar-me espardenyes. Oi? I de reciclar i aquestes coses, vull dir, sí, sí, sí, m'he tornat ecologista de cop, vull dir, bueno, més del que ja ho era. Se m'entengui. Bueno, ho heu entès, el canvi climàtic, no? Sí, ha quedat claríssim, jo crec. I clar, després d'això ve la clàssica. La clàssica que, a més, durant anys ha sigut la principal i ara ha passat com en un terme així una mica a mi. Saps? Que ja fa mandra, no? Que fa quasi ingunieta, però acaba sent una discussió acaloradíssima, perquè tens l'avi turboindepe que, bueno, o sigui, hem d'aplicar la DUI ja. Després foto tens... de Laura Borràs. Home, Laura Borràsista, eh? I nen amb olivic. Sí, sí, sí, sí, sí. Després tens la tieta així com més, no? Més, més com de sang d'orxata, que és una mica pactista, tal. Però al final tots el que tenen en comú són, pues, solucions màgiques, així com, saps? Per generació espontània. I la greu i profunda preocupació que, clar, és que l'independentisme està tocat de mort. Si creuen que està tocat de mort, és perquè no han sentit parlar de la Llastrada. Val, sí, la situació de l'independentisme fa molta pena. Però no perquè estiguem tots barallats, eh? Sinó perquè hem permès que el processisme durés massa i perquè hi ha hagut molta retòrica i cap estratègia compartida real per exercir el nostre dret a l'autodeterminació. I mira, difícilment es pot aplicar la DUI sense haver fet els deures per disposar de l'estratègia i els mitjans per fer-la efectiva i per sostenir-la. I en quant a Esquerra Republicana, el seu govern cada cop s'assembla més a l'antiga Convergència, desplegant polítiques que en cap cas milloren el dia a dia de la gent i que només trinxen el territori amb grans projectes com el Hard Rock, la Copa Amèrica o els Jocs Olímpics del Pirineu. I que això sí, són aplaudides per Foment, la Patronal i l'IBEX. I quina és la seva proposta per aconseguir la independència? Un nou referèndum pactat amb un estat que ha repetit per activa i per passiva que no ho permetrà. I això ens ho diuen després d'haver facilitat la governabilitat espanyola i d'haver pactat una reforma del Codi Penal que reconeix l'1 d'octubre com a delicte de malversació i que substitueix la sedició per desordres públics agreujats. Que això vol dir aconseguir sortides individuals a canvi d'aplanar la repressió contra tothom que ens mobilitzem per defensar els drets polítics i socials del país. Després d'això ens diuen que volen un referèndum pactat. El règim del 78 és irreformable i només l'organització i la mobilització popular forçaran l'estat espanyol a convocar un referèndum. Només així tindrem uns països catalans lliures. Amén. O sigui, sí, res sí, a no, afegir. Jo amb la Laia me n'anava a Ítaca o on ella vulgui. On sigui, sí. És a dir, que em digui, camarada, per favor. O sigui, a favor. Ja està, no tinc res més a dir. Vale, anem acabant, perquè volem fotre la turra, però amb moderació. Aleshores, ja... Una mica com per anar, no? Per anar acabant, que sí, dèiem. Per anar ja de cara a barraca. De cara a barraca. Hi ha una, aquesta és com molt cunyada, molt cunyada. Està ja com una mica passada, ja com que fa olor com fa pal, a... Fa pal, fa com a olor a vell, no? Una mica com de... Una mica de Brumel. Una mica, sí. Una mica com del 2012, sí. Per dir alguna cosa. Que és aquest rotllo de... Tots els polítics són iguals. Uf. Algun dia hauríem de parlar que què vol dir ser un polític. Tu et consideres un polític? No ho sé, tu? No. De moment no. No sé com dir-ho. Però tu fas política? Jo faig política. Vale. Cada dia de la meva vida, des que em llevo. Nosaltres som polítics o fem política? Som éssers polítics? Mira, jo crec... Que ens ho expliqui l'home més guapo de Catalunya. No tots els polítics són iguals. Nosaltres fem política a tots els fronts, a les institucions, però també a peu de carrer, als moviments socials i populars. La política, de fet, és a tot arreu. No només es troba als despatxos de les institucions, sinó que afecta el nostre dia a dia. I el descrèdit de la política, doncs, és més que comprensible, però de fet és també una arma de doble fil, perquè per un costat és normal que estem desencantats i desencantades amb els polítics i amb una política que en general no representa els interessos de la gent. Però per l'altra, si no creiem en fer política, acabem acceptant que les coses sempre seran així. I el poble té un poder enorme, immens, una capacitat enorme de fer canviar les coses. I el que hem de fer des de la política és ser al carrer amb la gent per exercir aquest poder i ser a les institucions per posar-les al servei de que el poder de la gent canviï les coses. Com deia Joan Fuster, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. I a més, cal tenir en compte que la CUP ens dotem d'un codi ètic i d'un sistema organitzatiu que fa que estigui garantit que no ens convertim ni ens convertirem en una política convencional. Carla Riera, ni un pas enrere, jo crec que és el titular. Sí. És que clar, és impossible rebatre-li, o sigui, el posaré als altaveus de casa, als meus avis, a tot volum, aviam si tot el veïnat ja, saps? I cada cop que algú et digui tots els polítics són iguals, tu li portes al Carles. Sí, una foto del Carles, així, ben vestit, com va ell, elegant, formal. Mentre l'emputxen uns Mossos d'Esquadra. No, que eren els... Ah, no, que era la Guàrdia Urbana. Home, sí, Guàrdia Urbana a Barcelona. Que no existeix, es veu, però no. Jo l'altre dia la vaig veure. Ja acabem. És ja com l'últim tema que creiem que sortirà, que és el nom de Putin. Putin com planant per sobre la taula, quan l'àvia digui no, és que aquest any ha sortit tot molt car perquè els preus han pujat i no sé què, i surti el listillo que es pensa que en sap de geopolítica i ens vingui a explicar no, és que tot està molt car per culpa de la guerra. És que clar, és que tot ve d'Ucraïna i no sé què, i Putin i els Estats Units i els interessos i bla, bla, bla. La primera guerra que hi ha hagut, no sé. Sí, mai hi havia hagut guerres. No, no hi ha guerres ara mateix. No. Més, no hi ha més guerres. No, cap altra guerra hi ha, i cap altra guerra que afecti a cap element de producció, no? No. En absolut, el coltan és una cosa que surt així, vamos, com qui res. Aixeques un coixí del sofà? Sí, ja està, i fas un telèfon mòbil. En tot cas, per tots aquests listillos, si volen un listillo de veritat, tenim el nostre llest de confiança, senyor Albert Botran. Aviam, la guerra ha fet pujar els preus, sí, però hi ha altres causes. La primera, que moltes empreses s'apunten a pujar els preus més del que els hi han pujat a elles els costos. Perquè, aviam, és el capitalisme, que el que es tracta és de repartir beneficis entre accionistes, més enllà del que a tu et costi produir les coses. Però és veritat que sí que en els costos hi ha un motiu gros de fons, i és que s'està tocant sostre amb moltes matèries primeres, començant pel petroli, que és la cosa sense la qual no s'entenen països com el nostre en els últims els últims 150 anys. El petroli és la sang del sistema. Llavors, aquesta escassetat és el que fa pujar preus, això és veritat, però bueno, però els preus no són l'únic problema. Aquí el problema és un repte civilitzatori, això són canviar 150 anys d'història. Què vol dir? Que ens anem a la merda perquè s'acaba el petroli? Bueno, dependrà del poder que tinguem per frenar, per enderrocar, per superar el capitalisme, perquè aquest sistema, de la mateixa manera que només busca augmentar els beneficis, també té una altra característica, que és que vol i necessita créixer infinitament. I això és impossible, perquè el planeta no és infinit. I llavors el capitalisme, a la llarga, va contra la vida i contra la Terra. Jo crec que això és un regalàs de Nadal. O sigui, tenir tota aquesta pila d'arguments per poder discutir, és que el gust de quan guanyes una discussió, de quan veus que el teu tiet o tieta o cosí, listillo o el que sigui, se'ls està canviant la cara en plan, la nena dels collons, saps? Al final tindrà raó. Però costa reconèixer. Costa molt. Costa. És que no t'ho diran mai, pràcticament. Però tu saps que has guanyat. Tu saps que has guanyat, que és l'important. És una victòria moral d'aquestes que dius, oh, saps? Tu marxes d'allà del sopar Nadal pensant, la història m'absoldrà. Exacte, sents com aplaudiments de fons. Jo crec, francament, que amb aquests àudios la gent pot anar tranquil·líssima. Sí, a veure, no garantim que us ho aneu a passar bé. No. No garantim que us ho aneu a passar bé. No podem fer miracles. No, tenim el que tenim, o sigui, els miracles a Lourdes. Però podem garantir que aneu més ben armats, més ben preparats. Això segur. Això segur. I que estigueu disposats a plantar una mica de batalla, que ja és això. I que esteu, passeu-vos-ho bé. Sí, un gin toniquet mentre vacileu una mica. Sí. Que són molts anys d'aguantar merdes, com perquè ara ens fem petites. Sí. I de fet, parlant de gent que no es fa petita, és que tinc, o sigui, tinc tantes ganes d'introduir aquest tros. Si tinc el plaer, ara mateix, amb tots vostès, quasi que se m'ho posa veu seriosa, tinc el plaer de presentar la veu del sense veu, la cirereta del pastís del programa, l'anti-influencer, la senyora Adriana Llena i el seu No és tendència. Avui estrenem secció d'aquest podcast i és que, ja que algú ha decidit donar-nos aquesta plataforma, volem aprofitar per dir allò que no és tendència a dir. Aquell, perdoneu, però algú ho havia de dir, com perquè no quedi a la punta de la llengua. I familiars, amics, gent que no sabem com ha acabat el nostre sopar de Nadal, tenim una mala notícia. Volem parlar de política. Sí, ja sabem el que diu tothom, que la política no serveix per res, que tots els polítics són iguals i que millor no ens posem amb aquestes coses que acabarem discutint. Com si no ens agradés una bona discussió acalorada després de menjar canelons, que són mediterranis, collons. Vosaltres potser no ho sabeu, però ja hem parlat de política. De fet, ja hem fet política durant aquest dinar. Abans que a mi se m'hagi acudit treure el temita, de fet. Perquè em direu que no, però que tots els homes de la taula no s'hagin aixecat el cul en tot el dinar... És una mica polític. Que fa tres dies que us queixeu, que tot està molt car i que mira, farem un esforç, però ja veurem després. És una mica polític. Que haurem de menjar arròs durant setmanes per compensar el preu de les gambes que ens estem menjant per dinar. És una mica polític. Que tots els cosins que tenen més de 30 anys encara viuen amb els seus pares. També és una mica polític. Menys l'obsessió de la meva família de fa uns anys per parlar de cortines, que la resta... És bastant polític. Així que no ens digueu que no voleu parlar de política, perquè la política és a tot arreu. Us agradi o no? Així que deixeu-nos parlar-ne de veritat, deixeu que ens caguem en tot i que practiquem la nostra dosi de d'adoctrinament familiar, que portem esperant tot l'any. I ens és igual que s'enfadi el tiet Fatxa o el cosí que vol ser mosso d'esquadra, que si fos per nosaltres potser no estarien ni convidats. No ens talleu el somni que un dia siguem tots camarades que van a votar junts a la CUP, perquè no ens enganyem. Tots sabem que des de que us fotem la turra recurrentment, us mireu les coses d'una altra manera. Mama, que ara saps què vol dir patriarcat i fins i tot ho fa servir de vegades. Que hem descobert que estem tots molt en contra dels Jocs Olímpics perquè no ho veuen que hi ha canvi climàtic i això no té cap sentit i que no queden recursos. Que no pot ser que criminalitzin a les joves perquè pobres mouen els contenidors per defensar-se. Parlem de política i la resta de l'any fem política, si us plau, que si no la fas, te la fan i tots us hem sentit queixar-vos. Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al revés.